بسم اللہ الرحمن الرحیم. رنگ و نور شمارہ 563 آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. بے شک آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بے شمار فضائل و خواص. قرآن مجید سب سے بلند کلام، پھر قرآن مجید میں سورہ بقرہ بلند ترین، اور پھر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سب سے بلند. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مہینوں کا سردار محرم ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، کلاموں کا سردار قرآن ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. سنو، اس آیت میں 50 کلمے ہیں اور ہر کلمہ میں 50 برکتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ جنت، نہ جہنم. آیت الکرسی کے فضائل بے شمار ہیں اور اس کے خواص بھی بے شمار ہیں. ایک چھوٹے سے مضمون میں ان فضائل و خواص کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال بات شروع کی ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرتا ہوں کہ کچھ جامع خلاصہ آج آ ہی جائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہاں، ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کی ضروری باتیں بھی چلتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک اچھی خبر، برما کی ظالم حکومت پر حملے کا آغاز ہو گیا ہے. امت مسلمہ بارش کے جس پہلے قطرے کے انتظار میں تھی، وہ بالآخر زمین پر اتر آیا ہے. برما کی پولیس پر حملہ ہوا ہے اور اس کے کئی افراد بری طرح مارے گئے. برمی مسلمان دراصل عربی نسل کے غیور مسلمان ہیں. ان کے پاس اگر کوئی دار الہجرہ قریب ہوتا تو وہ برما کی حکومت کو کبھی کا لرزا چکے ہوتے. ان کے پڑوس میں ایک طرف قاتل مدی تو دوسری طرف حسینہ ناگن ہے. پھر بھی جذبے دلوں میں سلگ رہے تھے. الحمدللہ آغاز ہو گیا، اب یہ سلسلہ نہیں رکے گا انشاءاللہ. شہدائے برما کو دل کی گہرائی سے سلام، اور نئے غازیان برما کو خوش آمدید. باطل کے ایوانوں میں تہلکہ. حضرت محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا میں تمام بت گر گئے، تمام بادشاہ گر گئے، ان کے سروں سے تاج گر گئے، شیاطین ہڑبونگ میں ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہوئے بھاگ پڑے، اور ابلیس کو آ کر یہ واقعہ بتایا. اس نے حکم دیا کہ وہ سب جا کر تحقیق کریں کہ دنیا میں کون سا نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. شیاطین مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری ہلچل مچ گئی ہے. آیت الکرسی کی روحانی سلطنت اور طاقت کا اندازہ لگائیں. سبحان اللہ، ظاہری اور باطنی ہر چیز پر آیت الکرسی کا اثر پڑتا ہے. مثلاً بے برکتی اور نحوست کو لے لیں، یہ ظالم چیز انسانوں پر بھی مسلط ہو جاتی ہے اور ان کے گھروں اور رزق پر بھی، مگر آیت الکرسی اس باطنی دشمن کو بھی بھگا دیتی ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں بہت بے برکتی ہے. فرمایا، تم آیت الکرسی سے کہاں غافل ہو، کھانے اور سالن پر بھی وہ پڑی جائے گی، اس کی برکت میں اللہ تعالیٰ اضافہ اور زیادتی فرما دیں گے. آئیے باطل کے ایوانوں اور بتوں کے پجاریوں پر زلزلہ لانے کے لیے ہم بھی دل کی توجہ سے پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخرہا. اخبار میں آیات مبارکہ کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو، اس لیے پوری آیت نہیں لکھتا، بس ابتدائی حصہ لکھ کر خود بھی پوری آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں اور آپ کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ مطالعہ اور تلاوت دونوں ساتھ ساتھ چلیں. معصوم شہید. مقبوضہ کشمیر میں ظالم بزدلوں نے ایک 11 سال کے معصوم بچے جنید احمد کو شہید کر دیا ہے. اب حالیہ احتجاجی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 100 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. آخر اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ کس جرم میں اسے سر عام سزائے موت دی گئی؟ جنید شہید کا خون مسلمانوں کے ذمہ قرض ہے، خصوصاً پاکستان کے ان حکمرانوں کے سر جو اتنے المناک حالات میں بھی کشمیریوں کی مدد کرنے کی بجائے مودی کی خوشنودی کے لیے پٹھان کوٹ حملے کے ذمہ داروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ اپنے کشمیری مسلمان بچوں کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں، جبکہ انڈین فوجیوں سے اتنی محبت ہے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اپنے ملک کے امن کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. یا اللہ، ایسے حکمرانوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. یا اللہ، آیت الکرسی کی قوت سے ان حکمرانوں کو ان کی کرسی سے اکھاڑ دے. آئیے دل کے درد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخرہا. پیارے بیٹے جنید، شہادت اور جنت کے باغات مبارک ہوں. ہم انشاءاللہ تمہارا خون نہیں بلائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. شیطان کا سرجیکل سٹرائک. شیطان موجود ہے اور شیطانوں کا ایک طاقتور نیٹورک پوری دنیا میں چل رہا ہے. اس نیٹورک کا سربراہ ابلیس لعین ہے. حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی. شیطان ظاہری حملے بھی کرتے ہیں اور باطنی بھی, اور یہ کہ شیطان ہمارے بدترین دشمن ہیں. آپ روایات و احادیث پر غور کریں تو آیت الکرسی شیاطین کے لیے موت کی طرح ہے. احادیث مبارکہ میں کئی سچے قصے آئے ہیں کہ کس طرح سے آیت الکرسی نے شیاطین کو بھگایا اور انہیں شکست دی. یہ جو جن, جادو, اسیب وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی شیطان کے اثرات ہیں, اور بے برکتی, نحوست بھی شیطان کے ہتھیار ہیں. آیت الکرسی کس طرح سے ہر طرح کے شیاطین کو شکست دیتی ہے یہ ایک مفصل موضوع ہے, اور اس پر بہت سی روایات اور سچے قصے موجود ہیں. ہم ان میں سے صرف ایک روایت یہاں ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات یاد آ گئی. تہاڑ جیل دہلی میں کئی ہندو بت جادوگر تھے. ہمارے ساتھی جب ان کے سامنے آیت الکرسی پڑھتے تو وہ ہانپ جاتے اور کہتے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اور ان کا جادو اور عمل فوراً رک جاتا تھا. لیجیے ایک مفصل روایت کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے. ایک صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شیطان جن سے کشتی ہوئی, آپ نے اسے گرا دیا. اس شیطان نے کہا کہ دوبارہ کشتی کرو, اگر اس بار بھی تم نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تمہیں ایسی چیز سکھاؤں گا جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی. صحابی نے فرمایا بہت اچھا. کشتی ہوئی, صحابی نے دوبارہ اس شیطان کو پچھاڑ دیا. اس شیطان جن نے کہا تم آیت الکرسی پڑھا کرتے ہو, تم جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھو گے اس میں سے شیطان اس ذلت سے بھاگ کھڑا ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح ہوا خارج کرتا ہوگا. روایت میں خبجن کا خبج الحمار کے الفاظ آئے ہیں, یعنی جس طرح گدھا آواز کے ساتھ گوز مارتا ہوا خارج کرتا ہے اسی طرح شیطان کا حال ہوگا. ویسے آج کل کے الفاظ میں اسے سرجیکل سٹرائک بھی کہہ سکتے ہیں, جو انڈیا والوں نے چند دن پہلے کیا ہے. تب ترجمہ یہ ہوگا کہ شیطان گدھے کی طرح سرجیکل سٹرائک کرتے ہوئے اس گھر سے بھاگ جائے گا. آئیے دل کی محبت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الی آخرہا. ایک غلط سوچ. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجاہدین کشمیر عسکری کاروائیاں نہ کریں تو مسئلہ کشمیر جلد حل ہو سکتا ہے. عسکری کاروائیوں کی وجہ سے ہمیں عالمی حمایت نہیں ملتی اور یوں انڈیا پر دباؤ نہیں بنتا. یہ بہت عجیب و غریب سوچ ہے. اگر کشمیر میں عسکری کاروائیاں نہ ہوتی تو انڈیا مسئلہ کشمیر کو ماننے پر بھی آمادہ نہ ہوتا. یہ جہاد اور عسکری کاروائیوں کی برکت ہے کہ وہ آج مسئلہ کشمیر کو اپنے گلے کی ہڈی مان رہا ہے. عالمی دباؤ نام کی کوئی چیز کبھی مسلمانوں کے کام نہیں آئی. اس دنیا میں تجارتی مفادات اور کافرانہ مفادات کا دور چل رہا ہے. پوری دنیا میں اقوام متحدہ سے بڑا کوئی فورم ہے اور نہ عالمی ادارہ. اقوام متحدہ نے کشمیر پر قراردادیں منظور کی, انڈیا نے اس دباؤ کا کیا اثر لیا؟ آپ ساری دنیا میں اپنی عیاش وزراء کے وفد بھیج دیں, سوائے ملکی خزانہ برباد ہونے کے اور کیا ہاتھ آئے گا. مسئلہ کشمیر جہاد کی برکت سے تسلیم کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جہاد سے ہی حل ہوگا. آیت الکرسی کا نصاب. آیت الکرسی کے ذریعہ دعا کر کے بے شمار مسائل کو حل کرایا جا سکتا ہے. آیت الکرسی کتنی بار پڑھی جائے, چند عدد یاد کر لیں. ایک بار, سات بار, اکیس بار, پچاس بار, ایک سو ستر بار, تین سو تیرہ بار, ایک ہزار بار. ایک بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے اور حفاظت میں رہتا ہے. اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے اور وہ امن پاتا ہے وغیرہ. اسی طرح سوتے وقت بھی ایک بار پڑھنے پر کئی روایات موجود ہیں, اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت بھی ایک بار پڑھنا بے حد نافع ہے. سات بار صبح اور شام سات بار پڑھنا بہت باعث برکت و حفاظت ہے, اور اگر ہر نماز کے بعد سات بار پڑھے تو عجیب فوائد کا مشاہدہ کرے. اکیس بار, یہ حفاظت کے لیے بڑا اکثیر عمل ہے. پچاس بار, آیت الکرسی کے کلمات کی تعداد پچاس ہے, پس جو اس تعداد کی مقدار پڑھتا ہے وہ ہر طرح کی حفاظت اور رزق و قبولیت پاتا ہے. ایک سو ستر بار, آیت الکرسی کے حروف کی تعداد ایک سو ستر ہے. حضرت امام بونی رحمہ اللہ نے اس کے ایسے عجیب و غریب فوائد لکھے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. جو چاہتا ہو شمس المعارف الکبریٰ میں دیکھ لے. تین سو تیرہ بار, یہ بڑے مشکل کاموں اور بڑی رکاوٹوں کو دور کرنے کا عدد ہے. ایک ہزار بار, یہ آیت الکرسی کا باقاعدہ عامل بننے کا عدد ہے, یعنی روزانہ ایک ہزار بار پڑھے. دل چاہتا تھا کہ آیت الکرسی کے اس نصاب پر اسلاف و اکابر کی چند عبارتیں بھی نقل کر دوں, مگر جگہ مکمل ہو رہی ہے. بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ پریشانیوں سے نکلیں, غفلت چھوڑیں, عاملوں اور نجومیوں سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین کلام کی سب سے عظیم ترین اور طاقتور آیت مبارکہ کو اپنا لیں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہو چند دن تک توجہ کے ساتھ روزانہ 170 بار پڑھیں اور دعا کریں. اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم پڑھ لیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کتنی روشنی اور روحانی قوت آ رہی ہے. مخلوق میں جب کوئی چیز آیت الکرسی سے بڑی نہیں ہے, نہ آسمان, نہ زمین, نہ جنت, نہ جہنم, تو پھر کون سا مسئلہ ہے جو آیت الکرسی کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور ہم اس کلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں. آئیے آخر میں ایک بار پھر آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الى آخرها. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.